กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วครับมีชายคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าเมืองรูปร่างสะสวยงดงามแล้วก็ฉลาดเฉียบแหลมมีชื่อว่าลิ้นทองวันหนึ่งลิ้นทองได้ไปฟังเทศที่วัดพอพระเทศจบลิ้นทองก็กลับบ้านขณะที่เดินกลับก็พูดคุยกันถึงเรื่องที่พระเทศตามบรรดาคนที่ได้ไปฟังเทศมาไม่มีใครจำเรื่องที่พระเทศได้มีแต่ลิ้นทองคนเดียวที่จำเรื่องได้ดีตั้งแต่ต้นจนปลายทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่ใครๆเขาเรียกเจ้ายักษ์การยักษ์มีร่างกายสูงใหญ่กว่าคนเมื่อได้ฟังลิ้นทองเล่าเรื่องที่พระเทศก็มีความพออกพอใจลิ้นทองเป็นอันมากแล้วก็ชมว่าลิ้นทองนะมีปัญญาเฉียบแหลมดีจึงได้คบค้าสมาคมเป็นเพื่อนแต่ว่าฐานะของเจ้าการยักษ์เนี่ยตรงกันข้ามกับลิ้นทองพ่อแม่ของการยักษ์เป็นคนจนอนาถาพอการยักษ์กลับถึงบ้านก็เล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังว่าตัวได้ไปมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อลิ้นทองเขาเป็นลูกเจ้าเมืองมีเงินทองเยอะพ่อแม่ได้ฟังอย่างนั้นก็มีความโกรธการยักษ์มากว่าไปคบกับผู้ดีมีหน้าเขาจะคบค้าไปด้วยสักกี่วันก็เลยขับไล่ให้การยักษ์ออกจากบ้านลิ้นทองเมื่อกลับถึงเมืองก็เล่าเรื่องไปฟังเทศให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็ชื่นชมยินดีว่าลิ้นทองจำได้ดีมากคืนวันหนึ่งลิ้นทองนอนหลับสนิทก็ฝันว่าบ้านเมืองได้ถูกข้าศึกลอบทำลายจนหมดสิ้นเสร็จแล้วลิ้นทองก็ผวาตื่นขึ้นด้วยความตกใจรุ่งเช้าขึ้นก็เลยให้โหรทำนายฝันนั้นโหรทายว่าบ้านเมืองจะเป็นอันตรายฉะนั้นภายในกำหนด3วัน7วันนี้ห้ามคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าภายในเมืองการยักษ์เมื่อพ่อแม่ขับหนีก็มุ่งหน้าไปหาลิ้นทองเพื่อหวังความเอื้อเฟื้อจากเพื่อนพอไปถึงลิ้นทองก็บอกว่าเพื่อนเอ้ยในระหว่าง7วันนี้เราขอผลัดเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาเลยเมื่อพ้น7วันแล้วขอให้เพื่อนเข้ามาได้การยักษ์เมื่อได้ฟังลิ้นทองพูดอย่างนั้นก็มีความโกรธลิ้นทองมากคิดว่าเป็นความจริงแน่นอนอย่างที่พ่อแม่พูดให้ฟังก่อนที่จะขับหนีก็คือเขาจะคบด้วยสักกี่วันคิดแล้วการยักษ์ก็ตัดสินใจบุกป่าฝ่าดงไปโดยไม่กลับคืนหลังแล้วก็ไปพบฤาษีตนหนึ่งซึ่งได้จำศีลภาวนาอยู่ในป่านั้นการยักษ์ก็ได้อาศัยเป็นลูกศิษย์เล่าเรียนวิชากับฤาษีฤาษีก็ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จนสำเร็จแล้วก็ล่องหนกำบังกายได้ทุกอย่างการยักษ์จึงได้อำลาเศรษฐีเพื่อกลับมาหาพ่อแม่และก่อนที่จะกลับฤาษีได้สั่งว่าอย่าไปรบกับลิ้นทองแต่การยักษ์นั้นมีความโกรธแค้นลิ้นทองมากจึงไม่เชื่อฟังคำสั่งฤาษีได้ชุมนุมพรรคพวกต่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นยักษ์ทั้งนั้นมาทำการรบที่เมืองลิ้นทองในเวลากลางคืนลิ้นทองไม่ได้เตรียมตัวต่อสู้เพราะการยักษ์รอบทำการรบและลิ้นทองก็ไม่มีเวทมนต์ประการใดๆก็รบสู้การยักษ์ไม่ได้ลิ้นทองกับแม่ก็หลบหนีไปได้แต่ไปคนละหนคนละแห่งส่วนพ่อของลิ้นทองการยักษ์นี่ฆ่าตายการยักษ์ก็ได้ครอบครองเมืองลิ้นทองอยู่เป็นสุขสบายลิ้นทองได้หนีการยักษ์หลบซ่อนตัวบุกป่าฝ่าดงไปพบฤาษีองค์ที่การยักษ์ได้ไปอาศัยอยู่เมื่อก่อนนั้นลิ้นทองก็ได้เล่าเรื่องที่หนีมาให้ฤาษีฟังจนตลอดแล้วฤาษีก็รับลิ้นทองให้อาศัยอยู่ด้วยลิ้นทองก็ได้เล่าเรียนอาคมต่างๆกับฤาษีจนสำเร็จทุกอย่างเหมือนกับการยักษ์แล้วลิ้นทองก็กราบลาฤาษีกลับยังเมืองของตนแล้วก็ติดตามจะแก้แค้นการยักษ์ฤาษีก็ได้อำนวยอวยพรให้ลิ้นทองก็ได้เดินลัดตัดตรงมายังเมืองได้มาพบแม่ซึ่งหนีการยักษ์มาขอพึ่งบุญบารมีอยู่กับตายายที่กระท่อมปลายนาแห่งหนึ่งลิ้นทองก็ได้ทราบจากแม่ว่าการยักษ์ได้ครอบครองบ้านเมืองของตนเป็นสุขสบายแล้วก็ฆ่าพ่อตายแล้วลิ้นทองมีความเจ็บใจแล้วก็โกรธแค้นการยักษ์เป็นกำลังคิดว่าจะต้องฆ่าการยักษ์ให้จงได้แล้วลิ้นทองก็อ่านมนต์คาถาที่ได้เล่าเรียนมากับฤาษีแปลงกายเป็นม้าให้แม่ไปขายให้การยักษ์เมื่อขายแล้วแม่ขอสายบังเหียนคืน พราะหัวใจลิ้นทองอยู่ที่สายบังเหียนนั้นการยักษ์ก็รู้สึกแปลกใจคิดว่าคงจะเป็นลิ้นทองแปลงกายมาก็เลยไม่ยอมคืนบังเหียนให้การยักษ์คิดว่าถ้าเป็นม้าธรรมดาเนี่ยคงวิ่งไม่ถึง3โยชน์ถ้าเป็นม้าลิ้นทองวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เมื่อยล้าว่าแล้วการยักษ์ก็ขึ้นขี่ม้าควบอย่างไม่ปราณีวิ่งไปเท่าไหร่เท่าไหร่ม้าก็ไม่มีการเมื่อยล้าการยักษ์ก็รู้ว่าเป็นลิ้นทองแน่ก็ได้ลงหลังแล้วหักคอม้ากินเป็นอาหารลิ้นทองรู้ว่าการยักษ์จะฆ่าตนก่อนจะขาดใจตายจึงได้อ่านเวทมนต์คาถาให้หัวใจแทรกอยู่ตามร่างกายทุกเส้นขนเมื่อการยักษ์กินม้าตลอดทั้งเชือกและบังเหียนจนหมดสิ้นก็ตรงไปกินน้ำและล้างปากที่แม่น้ำแห่งหนึ่งขณะล้างปากเนื้อม้าได้หลุดจากไรฟันของการยักษ์มา1ชิ้นแล้วกลับกลายเป็นปลาตะเพียนทองแหวกว่ายหลบหนีไปโดยเร็วการยักษ์ก็รู้ว่าลิ้นทองไม่ตายและหลบหนีไปได้วันหนึ่งสุวรรณรำพูลูกสาวของเจ้าเมืองหนึ่งไปอาบน้ำไปพบปลาตะเพียนทองซึ่งว่ายวนเวียนอยู่ข้างๆจึงได้จับปลาตะเพียนทองตัวนั้นขึ้นมาขังไว้ในอ่างทองในห้องของตนพอกลางคืนปลาตะเพียนทองก็กลายเป็นมนุษย์ก็คือลิ้นทองได้ลอบรักใคร่กับสุวรรณรำพูจนสุวรรณรำพูมีคันแก่เจ้าเมืองผู้บิดาก็ประกาศหาหมอดีมีวิชามาจับชายชู้ของสุวรรณรำพูการยักษ์จึงได้รับอาสาลิ้นทองรู้ว่าการยักษ์จะมาจับตนจึงได้แปลงกายไปซ่อนอยู่บนชดาของสุวรรณรำพูการยักษ์จึงได้ชี้บอกว่าชายชู้ของสุวรรณรำพูอยู่บนชดาของนางเมื่อสุวรรณรำพูถูกการยักษ์ชี้อย่างนั้นก็ได้จับชดาของตนทุ่มกับพื้นอย่างแรงเครื่องประดับประดาและเพชรพลอยต่างๆที่ชดาก็แตกกระจัดกระจายไปทั่วพื้นการยักษ์เห็นอย่างนั้นก็เกรงว่าลิ้นทองจะหลบหนีไปได้จึงแปลงกายเป็นนกพิราบเก็บเพชรพลอยเหล่านั้นลิ้นทองเห็นการยักษ์เป็นนกพิราบก็แปลงกายเป็นแมวแล้วไล่ตะครุบนกพิราบนกพิราบก็กลายเป็นพญานาคไล่รัดแมวแมวก็กลายเป็นพญาครุฑไล่จิกพญานาคพญานาคก็กลายเป็นการยักษ์พญาครุฑก็กลับกลายเป็นลิ้นทองแล้วรบกันลิ้นทองจึงได้พูดกับการยักษ์ว่าเรารบกันในเมืองนี้ไม่ดีเพราะทำให้อื้ออึงเออกระเริกเป็นที่หวาดเสียวแก่ประชาชนในเมืองเราควรจะไปรบกันบนอากาศนอกเมืองดีกว่าการยักษ์ก็ยินดีแล้วก็ไปชวนพรรคพวกซึ่งเป็นยักษ์ทั้งนั้นมารบฝ่ายลิ้นทองไม่มีพรรคพวกมีแต่สุวรรณรำพูคนเดียวที่ขอตามไปรบด้วยถ้าลิ้นทองไม่ยอมให้ไปด้วยสุวรรณรำพูจะผูกคอตายฉะนั้นสองคู่อาฆาตจึงได้ทำการรบกันบนอากาศส่วนสุวรรณรำพูนะเหาะไม่ได้ลิ้นทองจึงให้ขึ้นนั่งบนเอวแล้วทำการรบต่างฝ่ายต่างก็แผลงฤทธิ์เดชรบกันด้วยวิธีต่างก็หาทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอันตรายไม่เพราะเป็นศิษย์ฤาษีครูเดียวกันทันใดนั้นสุวรรณรำพูจึงได้ขอพระขันจากลิ้นทองแล้วฟันการยักษ์ขาดใจตายบนอากาศก่อนตกถึงพื้นดินการยักษ์ก็หมดชื่อสูญนามก็เพราะมือของผู้หญิงเมื่อการยักษ์ตายแล้วลิ้นทองจะได้ไปรับแม่ของตนซึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมตายายปลายนาเข้าเมืองส่วนเจ้าเมืองผู้เป็นบิดาของสุวรรณรำพูก็ยกราชสมบัติให้ลิ้นทองครอบครองเป็นสุขสถาพรตลอดมาครับต่อไปเป็นนิทานชาวบ้านจากจังหวัดสุโขทัยครับเรื่องได้ดีเพราะกะลาในตำบลหนึ่งมีคนสองตระกูลตระกูลหนึ่งเป็นเศรษฐีอีกตระกูลหนึ่งยากจนตระกูลเศรษฐีเนี่ยมีลูกชายคนหนึ่งแล้วก็มีสมบัติมากมายลูกชายก็อายุประมาณสัก10ปีพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกมีวิชาความรู้เพื่อจะได้ประกอบอาชีพของวงตระกูลต่อไปในอนาคตก็เลยเอาไปฝากอาจารย์ที่วัดแต่ว่าลูกคนนี้มีนิสัยเป็นคนจับจดเกเรทีแรกก็ขยันหมั่นเรียนดีท่านอาจารย์ก็รักมากต่อมาลูกคนนี้ก็มีการเบื่อหน่ายในการเล่าเรียน เที่ยวชวนเพื่อนฝูงเล่นการพนันเป็นนิดแล้วก็มีนิสัยเกเรต่อเพื่อนอาจารย์สั่งสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อไม่ฟังจนอาจารย์เบื่อหน่ายกล่าวถึงตระกูลคนยากจนมีลูกชายคนหนึ่งเหมือนกันอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกเศรษฐีพ่อแม่ก็นำไปฝากวัดอาจารย์เดียวกันกับลูกเศรษฐีแต่ว่าลูกคนจนมีนิสัยซื่อตรงขยันหมั่นเรียนวิชาที่อาจารย์สอนสิ่งอะไรที่ไม่รู้ก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็แนะนำให้ต่อมาเด็กทั้งสองก็โตใหญ่จนอายุได้20ปีอาจารย์ก็พาไปหาพ่อแม่ผู้ชายทั้งสองตระกูลนั้นว่าจะให้บวชตระกูลทั้งสองก็ตกลงจะให้บวชตามที่อาจารย์บอกพอบวชแล้วก็อยู่วัดเดียวกันขณะที่บวชอยู่ทั้งสองต่างก็ท่องบทวิชาต่างๆครั้นต่อมาลูกเศรษฐีก็คิดเบื่อหน่ายในการเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็ขอลาอาจารย์สึกอาจารย์ก็ห้ามปรามแต่ว่าภิกษุผู้เป็นลูกเศรษฐีก็ไม่ยอมท่านอาจารย์ก็เลยสึกให้ตามความประสงค์สึกแล้วก็กลับมาอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมต่อมาลูกเศรษฐีคนนี้คิดอ่านเล่นการพนันกินแต่เหล้าไม่เอางานเอาการอะไรสักอย่างพ่อแม่เห็นจะเสียตระกูลก็ห้ามปรามแต่ลูกเศรษฐีก็ไม่เชื่อฟังยังคงประพฤติอย่างนั้นเรื่อยๆมาต่อมาพ่อแม่ของลูกเศรษฐีคนนั้นก็ชราลงแล้วก็ถึงแก่กรรมทั้งสองคนลูกเศรษฐีก็ครอบครองสมบัติต่อมาแล้วก็เที่ยวชวนเพื่อนฝูงกินเหล้าเล่นการพนันตามใจของตัวทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่ครอบครองก็หมดไปเป็นลำดับต่อมาลูกเศรษฐีคนนี้ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งและหญิงสาวคนนี้ก็มีนิสัยชอบการพนันเหมือนกันก็เลยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันครั้นต่อมาลูกเศรษฐีคิดว่าการไปเล่นการพนันที่บ้านคนอื่นเนี่ยมันเป็นการลำบากก็เลยคิดติดการพนันที่บ้านของตัวแล้วก็เที่ยวประกาศให้เพื่อนผูงมาเล่นที่บ้านของตัวพวกเพื่อนผูงที่รู้แล้วก็พากันมาเล่นการพนันที่บ้านเศรษฐีลูกเศรษฐีก็ดีใจพอใจเหลือเกินจะกล่าวถึงลูกคนจนที่บวชอยู่กับอาจารย์ก็เล่าเรียนได้ตามความปรารถนาก็เป็นห่วงคิดถึงพ่อแม่เห็นว่าแก่ชราลงมากแล้วก็ไปขอลาอาจารย์จะลาสิกขาบทก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าพ่อแม่ก็ชราลงแล้วจะขอลาอาจารย์สึกไปช่วยพ่อแม่ประกอบการอาชีพอาจารย์ก็อนุญาตให้สึกครั้นสึกไปแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่ประกอบอาชีพโดยน้ำพักน้ำแรงของตนเองปลูกพืชต่างๆสิ่งของที่เหลือจากบริโภคก็เอาไปขายทีละเล็กทีละน้อยได้เป็นเงินก็เก็บไว้ได้ปีละเล็กปีละน้อยทุกปีจะขอกล่าวถึงลูกเศรษฐีมีลูกคนหนึ่งแล้วอายุได้เดือนหนึ่งนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านเพื่อจะโกนผมไฟลูกของตนก็เที่ยวแจกการ์ดไปตามเพื่อนฝูงให้มากินเลี้ยงที่บ้านของตัวพวกเพื่อนฝูงที่ได้รับการ์ดก็พากันมากินเลี้ยงที่บ้านลูกเศรษฐีครั้นกินเลี้ยงกันเสร็จแล้วลูกเศรษฐีก็ชวนเพื่อนเล่นการพนันที่บ้านของตนลูกตระกูลคนจนนั้นน่ะเขาก็เชิญมาด้วยเหมือนกันแต่การแต่งกายไม่สมหน้าสมตาสวมกางเกงและเสื้อเก่าขาดรุงรังไม่น่าดูเดินเข้าไปหาเพื่อนลูกเศรษฐีเห็นเข้าก็ไม่พอใจขัดเพื่อนไม่ได้ก็พยักหน้าบอกให้เมียจัดหาอาหารให้เพื่อนไปกินตามลำพังคนเดียวทั้งหลังบ้านลูกคนจนนี่ก็กินไปกินไปก็นึกในใจว่าเราคนจนเขาถึงได้เอาช้อนกะลามาให้ตักอาหารกินเพื่อนที่เขามาเนี่ยเขากินกันบนโต๊ะเสียงช้อนดังแคร้งครั้งเราคนจนไม่มีใครเขานับหน้าถือตาพอกินอิ่มแล้วก็ลักเอาช้อนกะลามาด้วยพลางนึกในใจว่าช้อนกะลาเนี่ยเป็นของสูงช้อนกะลาเนี่ยจะทำให้เรามีมานะทำมาหากินโดยอาบเหงื่อต่างน้ำเดินไปก็นึกไปจนกระทั่งถึงบ้านของตัวครั้นถึงบ้านแล้วก็คิดมานะทำมาหากินมากขึ้นกว่าแต่ก่อนตั้งแต่นั้นมาลูกคนจนก็มีอันจะกินเป็นลำดับทุกปีจนตั้งบ้านเรือนใหญ่โตเป็นที่พอใจของเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีคนนับหน้าถือตามากขึ้นกล่าวถึงตระกูลเศรษฐีทรัพย์สมบัติก็ถึงกับหมดสิ้นถึงกับต้องขายบ้านขายเรือนกินจนตกทุกข์ได้ยากเพราะตัวประพฤติไม่ดีชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันผลสุดท้ายก็ต้องไปอาศัยเพื่อนกินบ้านละวันสองวันและสุดท้ายก็ไปเป็นลูกจ้างอยู่กับตระกูลคนจน และตระกูลคนจนนั้นเขานึกได้เพราะเคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันมาก็เลยให้อยู่ด้วยกันต่อมาจนมีความสุขวันหนึ่งลูกคนจนนั้นรับประทานอาหารร่วมกันทั้งครอบครัวสำรับในการรับประทานอาหารในครอบครัวในใช้ช้อนเงินช้อนทองแต่ส่วนลูกคนจนนี่เขาใช้ช้อนกะลาที่ลักมาจากบ้านเพื่อนเศรษฐีมาตักอาหารรับประทานเพื่อนเศรษฐีก็ถามเพื่อนว่าทำไมถึงใช้ช้อนกะลาตักอาหารกินลูกคนจนก็บอกว่าช้อนนี้แหละทำให้เรามีมานะทำมาหากินโดยอาบเหงื่อต่างน้ำเราถึงได้มีบ้านเรือนและเงินทองอยู่เย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกเศรษฐีเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็คิดได้ว่าเมื่อคราวเราเชิญเขากินเลี้ยงเราได้เอาช้อนกะลาให้เขาตักกินเขาก็รู้สึกตัวได้ตั้งแต่นั้นมาลูกเศรษฐีก็ประพฤติตนเป็นคนดีตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินต่อไปครับนิทานชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องปัญญาคนแก่สมัยโบราณยังมีพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มพระองค์หนึ่งเสนาข้าราชการของพระองค์ต้องการแต่คนหนุ่มทั้งนั้นวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นั้นจะเสด็จประพาสทะเลก็ตรัสสั่งให้เสนาข้าราชการเตรียมเสบียงอาหารมามากมายยังมีเสนาหนุ่มคนหนึ่งมาบอกกับพ่อของเขาว่าพระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จประพาสทะเลพ่อของเสนาหนุ่มก็คิดเป็นห่วงลูกมากเพราะเห็นว่าพวกที่ตามเสด็จไปนั้นมีแต่พวกหนุ่มๆทั้งสิ้นก็บอกแก่ลูกว่าขอให้พ่อไปด้วยลูกก็บอกว่าพ่อไปไม่ได้เพราะพระเจ้าแผ่นดินต้องการพวกที่ตามเสด็จนะล้วนแล้วแต่คนหนุ่มๆไม่ต้องการคนแก่พ่อก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมลูกว่าถึงยังไงยังไงก็ขอให้พ่อไปด้วยสักคนจะลูกเอ้ยเพราะว่าผู้ที่ตามเสด็จนั้นมีแต่คนหนุ่มทั้งสิ้นถ้ามีเหตุขัดข้องอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันแก้ไขพ่อก็แก่แล้วเจ้าจะทิ้งพ่อไว้คนเดียวยังไงในที่สุดเสนาคนนั้นก็ต้องเอาพ่อของเขาไปด้วยก็เตรียมต่อหีบใส่อาหารใบใหญ่แล้วก็ให้พ่อของเขาลงไปในหีบนั้นพร้อมด้วยอาหารที่หีบก็เจาะเป็นรูรูให้อากาศเข้าออกได้เพื่อจะให้พ่อของเขาหายใจได้เสร็จแล้วก็หามเอาลงไปไว้ในเรือสำเภาพระที่นั่งโดยไม่มีใครสงสัยเมื่อได้เลิกพระเจ้าแผ่นดินก็มีดำรัสสั่งให้ออกเรือเมื่อเรือแล่นไปในท้องทะเลต่างก็ชื่นชมโสมนัสเสพสุรากันเฮฮาสนุกสนานไปตามภาษาคนหนุ่มเมื่อเรือแล่นไปแล่นไปได้หลายราตรีเรือก็ไปถึงสะดือทะเลน้ำไหลวนเชี่ยวพนักงานเรือพยายามจะเอาเรือสำเภานั้นออกจากวนทำยังไงยังไงเรือก็ออกไม่ได้ก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงทราบพระเจ้าแผ่นดินก็ตกพระทัยเป็นอย่างยิ่งก็รีบเรียกหาโหรมาทำนายเมื่อโหรมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสแก่โหรบอกว่าเรือของเราน่ะตกอยู่ในน้ำวนอย่างเนี้ยจะทำยังไงถึงจะออกจากวนนี้ได้โหรก็ดูไปตามวิธีของโหรน่ะแล้วก็ทูลว่าจะต้องตั้งศาลเพียงตาบวงสรวงเทวาอารักษ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้องทะเลเสียก่อนเรือถึงจะออกจากวนได้พระเจ้าแผ่นดินก็สั่งให้เสนาข้าราชการทำตามคำของโหรทูลโดยจัดการตั้งศาลแล้วก็บวงสรวงกันต่างๆนานาเรือก็ยังออกไม่ได้ยิ่งเข้าวนมากเข้าทุกทีทุกทีบางก็บนบานศาลกล่าวจะถวายหัวหมูบายสีบนยังไงเรือก็ออกไม่ได้ฝ่ายเสนาหนุ่มคนที่เอาพ่อของเขาใส่หีบมาด้วยก็นึกขึ้นได้ว่าพ่อเขาสั่งเอาไว้ว่าถ้ามีเรื่องขัดข้องอะไรก็ให้บอกจะได้ช่วยแก้ไขได้บ้างก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงทราบว่าข้าพระพุทธเจ้าได้นำเอาบิดาแก่ชราของข้าพระพุทธเจ้ามาด้วยเผื่อว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสว่าเวลานี้พ่อเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะเสนาก็ทูลว่าเวลานี้อยู่ในหีบในเรือนี้เองพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสสั่งให้ไปนำชายชรานั้นมาเสนานั้นก็ไปนำเอาพ่อของเขามาพอชายชรามาถึงพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสว่าเรือของเราน่ะติดวนแล้วก็บวงสรวงเทวาอารักษ์แล้วก็ไม่ได้ผลยังออกไม่ได้ท่านจะมีวิธีแก้ไขยังไงได้บ้างชายชราก็แลเห็นช่องทางที่จะให้พระเจ้าแผ่นดินรู้สึกตัวเสียบ้างว่าคนแก่นั้นมีปัญญาแค่ไหนก็กราบทูลว่าพอจะแก้ไขได้บ้างแล้วพระเจ้าค่ะ แต่จะต้องขอวัว1 ตัวกับโซ่ยาว1 เส้นเมื่อพระเจ้าแผ่นดินได้ตรัสสั่งให้เสนานำวัวและโซ่มาแล้วชายชราก็ให้ฆ่าวัวแล้วก็เอาโซ่มัดกลางตัววัวแล้วโยนลงไปในทะเลฝ่ายปลาวานใหญ่ในทะเลได้ข่าวเลือดวัวก็มาโดยเร็วหุบวัวทั้งตัวกลืนเข้าไปในท้องปลาหายใจไม่คล่องเพราะโซ่ติดอยู่ที่ปากก็เลยลากเอาเรือสำเภาออกจากวนไปได้บุคคลที่อยู่ในสำเภาใหญ่ก็พ้นจากอันตรายตั้งแต่เวลานั้นครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ